5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het is de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gelukt om een ruimtesonde met hoge snelheid tegen een ruimterots te laten botsen. Het was een test om te onderzoeken of zo'n botsing een manier kan zijn om de koers te veranderen als een planetoïde op de aarde zou afkomen. Hoeveel de koers van de ruimterots verandert, zal de komende dagen of weken moeten blijken. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de beoogde nieuwe transgenderwet. En het lijkt tot het laatste moment spannend te worden of de wet genoeg steun krijgt. Uit de rondgang blijkt dat veel partijen nog vragen hebben en nog niet weten of ze voor of tegen zijn. Als de wet er komt, kunnen mensen zelf kiezen welke geslachtsaanduiding ze in hun paspoort willen, zonder dat daar eerst een verklaring van een deskundige voor nodig is. Ook jongeren onder de 16 worden volgens de nieuwe wet mogen volgens de nieuwe wet hun geslachtsregistratie wijzigen als een rechter daar toestemming voor geeft. Nederlandse militairen hebben in 2010 in de Afghaanse provincie Uruzgan melding gemaakt van een mogelijke oorlogsmisdaad door Australische militairen. Dat meldt NRC. Een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een rapport daarover dat rondging binnen het Nederlandse leger leidde niet tot actie en volgens Defensie is het rapport inmiddels niet meer terug te vinden. De Afghaanse man werd door Australië verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke aanslag op twee Nederlandse militairen, maar volgens Nederland bleek dat hij er niks mee te maken had. Premier Rutte is het eens met de kritiek dat hij bij verschillende crisis de afgelopen tijd onzichtbaar is geweest. Dat zei hij in het tv-programma Op1. Zowel in de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis als bij de aardbevingen in Groningen kreeg Rutte het verwijt dat hij te veel op de achtergrond bleef. Eerst vond Rutte die kritiek onterecht, maar inmiddels denkt hij daar anders over en wil hij zich meer laten zien. Het weer, het wordt een bewolkte dag met veel buien. In de middag kans op onweer en hagel en het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is een van de grootste spraakmakende bedrijven van Nederland, Tata Steel in IJmuiden. Bijna net zo bekend is het eeuwige gevecht tussen het bedrijf en de omwonenden. Tata Steel in IJmuiden bezorgt omwonenden enorm veel overlast. Eind maart kwamen grafietdeeltjes uit de staalfabriek terecht in Wijk aan Zee. Het zit heerlijk buiten en zo plotseling begint het te regenen. Het was geen water, het waren allemaal glinsterende deeltjes. Ik ben er helemaal klaar mee. Van grafietregens, fijnstof en zwarte sneeuw tot het lozen van kwik in het water. Vroeg. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen, luisteraar Vroeg van dinsdag 27 september. Tata Steel neemt ruim de tijd om alle giftige stoffen in kaart te brengen. Daar waren ze om gevraagd. Te lang vinden omwonenden nu. Een rechtszaak is net op het laatste moment niet doorgegaan, maar onrustig blijft het wel in IJmuiden. Hoe ver zijn plannen om de fabriek te verduurzamen? En hoe is de verhouding tussen de fabriek, de provincie en de omwonenden? Daar ga ik het deze ochtend over hebben met hier in de studio Thomas Jak, journalist bij NH Nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Jij bent volger van dit dossier. Zeker. Hoe lang eigenlijk al? Anderhalf jaar ongeveer zit anderhalf ik nu bij NH Nieuws. Ja. Oké. Maar er gebeurt veel en er is veel gebeurd in anderhalf jaar. Dus zeker. Ik hoop dat ik een beetje kan helpen in dit gesprek. Nou, daar hoop ik zeker om. Daarom hebben we je ook uitgenodigd deze vroege ochtend. En op afstand lid van de Dorpsraad in de wijk aan Zee en omwonende ook van die fabriek, Linda Valent. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent ook. Vanuit huis, denk ik dan? Ja, vanuit huis. Kijk eens aan. Hartstikke rustig zo. Hopelijk maak je niet iedereen wakker in huis. Een van de dorpen die veel last heeft van de vervuiling van de fabriek is Wijk aan Zee. Fijn dat je ook deze ochtend dan bij ons bent. Thomas, even bij jou beginnen. Ik denk dat iedereen wel eens gehoord heeft van Tata Steel, maar misschien van de problematiek minder. In ieder geval van de fabriek wel. Waarom hebben we het eigenlijk zo vaak over Tata Steel? Ja, Tata Steel is een staalfabriek, maar die staat eigenlijk midden in bewoond gebied. Vanaf het strand van Wijk aan Zee en vanaf IJmuiden prachtig te zien. En wat is het probleem of het ervaren probleem? Enorme uitstoot die vervuilend is en ook schadelijk is voor gezondheid. En daar is veel discussie over. Want staal is aan de ene kant nodig, maar aan de andere kant moet het misschien groener, gezonder. En daar wordt veel over gepraat. En die fabriek staat er al wel een tijdje, sinds 1918, als ik het goed heb. 103 jaar, 104 jaar, is inderdaad zoiets. Ja, ja. En sinds wanneer is er bekend dat het eigenlijk ook heel veel giftige stoffen uitstoot? Ja, eigenlijk al tijden. Maar sinds ongeveer het eeuwfeest is de discussie goed aangezwengeld. Hebben wij het idee bij NH Nieuws. Okay. Ja. Even naar de buurt dan, naar de Dorpsraad van Wijk aan Zee. Daar zit Linda Valent in. Linda, het was onlangs Burendag in Nederland. En ook bij Tata Steel was het toen Burendag. De deuren zijn opengegaan. Enerzijds om nieuw personeel te vinden. Ze hebben ook veel personeel nodig. Anderzijds om contact met omwonenden te verbeteren. Ben jij er geweest? Ik ben er niet geweest, maar ik had een cursus. Dus ik kon ook echt niet. Maar er zijn wel andere mensen van de Dorpsraad geweest. Oké, en hoe hebben zij het gehad daar binnen de poorten van Tata Steel? Nou, ik denk dat ze het wel leuk hebben gehad. Dat zal ook wel. Ja, ik kan me voorstellen dat Tata alles uit de kast trekt om wonenden blijer te maken. Dus ik zag al wel dat er een blik met snoepjes die was uitgedeeld. Dus, ja, ongekocht. Ben jullie er geweest als NH Nieuws, Thomas? Ja, mijn collega Jasper Leegwater is er geweest. Inderdaad, rondleiding gedaan. En alles weer even, wordt even een mooi daglicht gesteld. En het is ook, ja, eerlijk is eerlijk. Het is heel gaaf om daar te zijn. Ja, zeker. Het is een groot fabrieksterrein. Ja. Ik luisterde vandaag in de voorbereiding een podcast van NPO Radio 1 De Dag. En daar zei ook een omwonende dat die fabriek ook iets magisch heeft. Ook iets moois om naar te kijken. Voor veel mensen is dat zo. Veel mensen werken natuurlijk ook. En die zijn trots op wat ze maken. En die zien de fabriek niet als een vervuilend iets. Maar als iets moois. Ja. Dus, ja. Zometeen gaan we hier uitgebreid over praten. Maar eerst nog één vraag aan Linda. Want jij zet je in voor de gezondheid van inwoners van Wijk aan Zee. Wat voor overlast ervaar jij zelf van Tata Steel? Als de wind verkeerd staat, dus als we echt de volle laag krijgen, zeg maar, dan kan het zijn dat je daar wat hoofdpijn van krijgt of last van je ogen of nou, in ieder geval stank. En stank waarvan je denkt, nou, dit kan niet gezond zijn. En dat is wel heel vervelend, ja. Ja, en slaat dat dan op je longen bijvoorbeeld? Ja, ook. Ja, ik heb een dochter die is inmiddels het huis uit, maar die heeft echt wel astma. En ja, het is niet te zeggen dat dan per se door Tata komt, maar het is toch opvallend. Ja, we gaan erover praten. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over. Je mag ze stellen deze ochtend in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Even bij jou beginnen, Thomas. Terug naar de rechtszaak die vandaag misschien zou spelen, uiteindelijk niet doorgegaan. Is duidelijk waarom die niet doorgaat? Is die uitgesteld? Nee, de provincie werd gevraagd om... Tata is eigenlijk gevraagd om zeer zorgwekkende stoffen in kaart te brengen. Dat is al jaren geleden. Dat hebben ze niet volledig gedaan. Nog 3% volgens Tata zelf is niet helemaal in kaart gebracht. En daar kregen zij een soort sluiproute voor dat dan nog eventjes gedoogd werd. Maar dat accepteerden veel omwonende organisaties niet. Dus die hadden de rechtszaak aangespannen. En inmiddels heeft de provincie gezegd, nee, inderdaad, Tata moet daar ook, ook die 3% in kaart brengen. Oké, dus dat is de uiteindelijke uitslag nu geworden. Ja, klopt. Dus vandaar dat de rechtszaak die daarover ging, ja, die is nu voorlopig even overbodig. Maar misschien dat Linda daar ook nog iets meer over kan zeggen. Want die hoort ook bij een van de clubs die daar bij betrokken is geweest. Linda, hoe kijk jij naar deze laatste ontwikkelingen? Nou, het punt is eigenlijk dat het om die 97% die kloppen al niet. En dat heeft het RIVM heel duidelijk aangetoond. En ook weer van de zomer nog uitdrukkelijk een persbericht over uitgestuurd. Dus ja, het gaat niet om die 3%, maar eigenlijk gaat het om de volle 100% die niet klopt. En eigenlijk vind ik dat wel heel erg dat de provincie nu stelt dat het onderzoek bij de grote bronnen, dat er afgerond is en correct is, terwijl dat helemaal niet zo is. Sterker nog, er loopt nu een onderzoek naar een van die bewuste kooksgasfabrieken. En dat onderzoek, toevallig net donderdag toen dit bekend werd, werden metingen gedaan bij die fabriek. Dus het is onvoorstelbaar dat de provincie dit zo stelt. Want ja, ze zijn midden in een onderzoek naar die fabriek. Voordat we heel diep in de materie duiken, daar komen we ook deze ochtend. We hebben een fabrieksterrein. Ja. Er staan verschillende fabrieken eigenlijk op dat fabrieksterrein. En de ene fabriek stoot meer uit dan de andere fabriek. Ja. Er is één deel op dat terrein wat het meeste uitstoot. En daar wordt veel onderzoek naar gedaan. En toen is de provincie heeft gevraagd aan Tata Steel, ga dat onderzoeken, breng in kaart wat er allemaal uitgestoten wordt. En Linda, jij zegt eigenlijk nu, dat onderzoek, dat deugt al niet, wat Tata Steel zelf daar doet. Nou, het wordt zelfs door de provincie, of de omgevingsdienst namens de provincie, die heeft een onafhankelijk bureau de opdracht gegeven om de uitstoot bij die bewuste fabriek te onderzoeken. En dat is gaande. Dus dat is eigenlijk omdat de gegevens van Tata, die zijn niet volledig. Mm-hmm. En dat had het RIVM ook geconstateerd. Hè. Dat was dat gat in de data. En dus eigenlijk iedereen, het RIVM, wij, iedereen zit met smart te wachten op de uitkomsten van dat onderzoek. Het onafhankelijk onderzoek. Dus daarom is het zo vreemd dat de provincie nu al net doet alsof het allemaal afgerond en correct is. Ja. Thomas, je werkt voor NH Nieuws, volgt het dus anderhalf jaar lang nu. Ja, kan je kort even beide partijen schetsen? Wie staan hier tegenover elkaar? Of? Als je een beetje uitzoomt, heb je natuurlijk aan de ene kant Tata Steel, die een bedrijf te runnen heeft. En daarvoor het gevoel van verschillende omwonendenorganisaties. En de Dorpsraad Wijk aan Zee, je hebt IJmondig, Frisse Wind. Mobilization for Environment is inmiddels. Dat is geen omwonendenorganisatie, maar moeit zich er ook mee. De andere kant strijdt voor gezondheid en natuur, zou ik maar zeggen. En dat is gewoon voor hun gevoel. En de rapporten tonen het ook aan, wel uit het oog verloren. Dus er moet een hoop gebeuren om uitstoot te verminderen. Mm-hmm. En de situatie gezonder te maken. En dat is denk ik de discussie in een notendop. Ja, en daar is op een gegeven moment opstand op van gekomen door omwonenden, door al die organisaties. Ja. En die hebben eigenlijk tegen de provincie gezegd van jullie moeten als provincie deze fabriek aanpakken. Want zij hebben uiteindelijk de verantwoordelijkheid erover. Zij inderdaad controleren Tata Steel. Dus de provincie en namens de provincie de omgevingsdienst. Alleen ook de omgevingsdienst heeft aangegeven dat de instrumenten die ze hebben zijn gewoon ook niet altijd toereikend. Dus dat maakt het wel heel lastig. Ja. Dus wat er bijvoorbeeld aan de hand is dat de provincie heeft gezegd, sommige waarden zijn volgens de Wereldgezondheidsraad ongezond. Maar die vallen nog wel binnen de vergunningen die Tata Steel heeft. Dus de hoeveelheid die ze mogen uitstoten. Dus de hoeveelheid die juridisch mag, is wel ongezond. En dat maakt het natuurlijk heel lastig voor de provincie om dat soort praktijken aan te pakken. Ja, en eigenlijk heeft de omgevingsdienst, die dus controleert of bedrijven zich aan een vergunning houden, die hebben te weinig instrumenten om te controleren of een bedrijf zich aan de vergunning houdt. Ja. En dan is het nog ook in intrinsiek een klein beetje raar dat grote industrie levert zelf ook cijfers aan. En het vertrouwen van de partijen en veel mensen in de omgeving in Tata Steel is gewoon niet groot. Omdat Tata Steel daar niet altijd goed mee om is gegaan. Ja, Linda Valent van de Dorpsraad Wijk en Zee, maar ook omwonenden. Voelen jullie je lang ongezien door de provincie? Ja, nou, ik zit nu 14 jaar, ben ik hier nu mee bezig. En eigenlijk is het gevoel dat wij vechten tegen twee Goliathen. Tegen Tata, maar toch ook vooral tegen de provincie. En ik hoor Thomas nu inderdaad net zeggen dat de provincie aangeeft dat ze niet alles kunnen doen. Hè, daar komt het dan op neer. Maar dit, precies deze zeer zorgwekkende stoffen, dat was bij uitstek een gelegenheid om Tata aan te pakken, want voor zeer zorgwekkende stoffen geldt een minimalisatieverplichting. En dat moet dus naar nul. Hè? Dat moet echt zo laag mogelijk. Maar ja, nu kreeg Tata, die had tot uiterlijk eind december 2020 de tijd om dit onderzoek klaar te hebben. En we zitten nu anderhalf jaar later, anderhalf jaar verder. En het is nog niet helemaal compleet. Plus dat het, wat ik net al zei, Het klopt helemaal niet, die data van Tata. En het is ongehoord dat de provincie daarmee akkoord gaat. Hè, met 97%. Ja. Waar komt deze opstelling van de provincie vandaan, denk je? Waarom stellen zij zich zo op in dit conflict of in dit vraagstuk? Nou, ik vermoed dat de kooksfabrieken overeind moeten blijven totdat het groen staalplan klaar is. En dus nu wordt een andere fabriek, de pelletfabriek. Daar werd ook een beetje een feestje om gevierd. Want daar moeten ze maatregelen nemen. Maar de kooksfabriek, die leidde tot de grote gezondheidsproblemen in de omgeving. Mm-hmm. En die zijn 50 jaar oud, verouderd. En daar komen kankerverwekkende pax vandaan en benzeen en dat soort stoffen. Dus ja, daar is eigenlijk, dat is het heikele punt. En het punt is ook dat vaak diffuse bronnen zijn, wat lager bij de grond. Dus die komen minder ver. En die zorgen voor een ongezonde leefomgeving. Terwijl bij andere fabrieken, dat is meer met de hoge schoorstenen. En dan gaat de vervuiling veel verder en veel verspreider. Ja, die wordt veel verder meegenomen in de lucht. Precies, dus om een grote winst te behalen voor de gezondheid in de IJmond is het belangrijk om juist die kooksfabrieken aan te pakken. En met name de Kooks 2-fabriek die echt al lang afgeschreven is. Mm-hmm. Ja, en dat groene staalplan, dat is de volgende De volgende hoop eigenlijk, ja. die wordt gezocht of die is gevonden, maar wat lang duurt. Zometeen daar meer ook over de verduurzaming van het bedrijf en die groen staalplan. Die omgeving dient natuurlijk onderzoeken, Thomas, op dat terrein. Ja. Komt er soms achter dat waardes worden overschreden. Ja. Geven dan een boete aan Tata Steel. Ja. En Tata betaalt die boete dan. En die boete worden steeds hoger. Dus wat dat betreft lijkt dat niet een instrument om ze tot verandering te brengen. Ja, dit is ook bij de kooksfabriek laatst dus gebeurd. Dat de last onder dwangsom, die boetes. Dus elke keer als ze dan een bepaalde waarde overschrijden en ze worden daarop gepakt, dan moeten ze een bepaalde boete betalen. 15 tot 20 keer. En die is inmiddels nu al voor de derde keer verhoogd. Dus eerst was het per keer dat het overschreden werd 10.000. Toen 25.000 euro en nu 100.000. Maar het gekke is dat Tata Steel zelf al heeft gezegd, het gaat erom dat in die kooksfabriek, ja, dit wordt een klein beetje technisch, maar die kooks moeten gebakken worden voordat er daarmee staal gemaakt kan worden. En soms is er een deel dat rauw blijft en niet helemaal gebakken wordt. En dat is heel lastig te zien, maar dat gebeurt nu eenmaal af en toe, zegt Tata Steel. Met andere woorden, ook deze last onder dwangsom gaat weer vollopen. Die boetes gaan gewoon weer betaald worden. En de vraag is, als deze boete ook weer helemaal afbetaald is, wat is dan de volgende stap? En de provincie heeft nu wel gedreigd en gezegd van, nou, misschien is de volgende stap wel het intrekken van de vergunning voor die kooksfabriek. Maar het is eerder ook al gezegd, dus het is een beetje, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat is de volgende stap? Ja, Linda, wat zou een goede trigger zijn, denk je, om Tata echt tot actie over te laten gaan? Nou, helaas denk ik dat inderdaad het sluiten van de Kooks 2-fabriek wel een logische stap nu is. Zover zijn we inmiddels wel. Ja. Ja, dus die valt eigenlijk niet te verduurzamen, stellen we. Dus die moet dicht. Ja, die moet dicht. Ja. Er wordt veel gesproken over deze hoge ovens, Thomas. Jij volgt dit nu anderhalf jaar, maar voor de omwonenden en voor dat gebied is dit iets nostalgisch. Ook die hoge ovens, die werden in 1918 opgericht. Heette toen de Koninklijke Hoogovens. Ja. Iedereen in de omgeving werkte daar. Ja. Het is nu al jarenlang onderdeel van een Indiase staalproducent, Tata Steel. Ja. Maakt dat het contact extra moeilijk eigenlijk, dat er nu een Indiaanse eigenaar achter zit? Ik bedoel, de brievenbus zit eigenlijk in Mumbai. Het contact voor ons. Ja, nee, ja, goed voor de omwonenden ook om dit goed aan te pakken met elkaar. Ik denk dat het contact is niet per se moeilijk. Wat wel soms moeilijk is, is dat er ook intern bij Tata Steel, zoveel is wel duidelijk, ze zijn zelf niet altijd eens met de lijn van India of India met die van Nederland. En er is altijd risico op bemoeienis uit India. En het risico, of in ieder geval dat mensen denken van, misschien gaat dan wel belastinggeld wat Nederlandse belastingbetalers aan Tata geven, zeg maar. Dat naar India gesluist wordt als India besluit, nee, we gaan het toch helemaal anders doen en die Nederlandse fabriek naar India halen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En Tata Steel probeert in, volgens mij, wel redelijk het initiatief te nemen, waardoor ze nog redelijk met rust gelaten worden, want de Engelse broer, zeg maar, van Tata Steel, daar bemoeit India zich veel meer mee. Die zijn veel afwachtender geweest in hun verduurzamingsplannen. Dus dat lijkt iets beter te gaan in Nederland. Maar achter de schermen weten wij gewoon niet hoe die hazen lopen. En dat maakt het wel lastig. Hoe belangrijk is deze fabriek voor Tata Steel economisch? Ik bedoel, de staalmarkt is een goede markt. Maar hoe belangrijk is zo'n fabriekje tussen haakjes in Nederland voor het bedrijf? Dat is een goede vraag. Voor het bedrijf misschien niet heel belangrijk. Ondanks dat Nederland wel winst maakt. Maar misschien zou je kunnen zeggen dat voor Europa het niet slecht is om een staalfabriek te hebben. Ja, ja. Dat is een argument dat in ieder geval voorbij komt in de discussie. Linda, merken jullie dat soms als je met zo'n fabriek in contact bent, dat je denkt van, nou, misschien dat deze fabriek probeert ook gewoon alles uit te halen tot het niet meer kan en sluit hem dan misschien wel? Ja, dat vermoeden hebben we zeker. En ik wil nog even toevoegen, het is niet een staalfabriekje. Als je bekijkt de schaal, hoe groot deze fabriek is ten opzichte van de andere fabrieken, staalfabrieken in Europa, dan is het eigenlijk een behoorlijk grote. En dat is precies ook gaandeweg. Iedere keer in het verleden, als deze fabriek werd uitgebreid, of er verdwenen dan hoogovens en er kwamen nieuwe bij, dan werden die meteen 3-4 keer zo groot. Dus dat is altijd wel een beetje zo van, goh, die staalfabriek stond er veel eerder. Maar die staalfabriek is eigenlijk dat terrein dat er steeds meer, dat nog steeds groeit steeds meer uit zijn voegen. Er komt steeds meer. He, en die productie die was vroeger veel kleiner. En toen was het ook veel, paste het veel beter in de omgeving. Dus dat is denk ik wel een belangrijk punt. En inderdaad, wat je net vraagt, of eigenlijk de zorg om Nou ja, zeker nu, hè, als je zo in het vooruitzicht een groen staalfabriek hebt, dan zou je eigenlijk de onderdelen die je niet meer nodig hebt, daar wil je nog een beetje de boel mee uitzingen. En dat is natuurlijk helemaal erg. Ja. Zeker zo'n, hè, vandaar ook de nadruk van ons op die koksfabrieken. Hè, en die moeten eruit, hè. Dus eigenlijk, het suf is ook alweer. Waarom is de hele exercitie van het groen staalplan begonnen? Eigenlijk omdat we af willen van die fossiele staalproductie. En dus eigenlijk hoe eerder dat sluit, hoe beter het is voor het klimaat ook. Hè? Maar ook voor het milieu en gezondheid. Dus op alle fronten kun je eigenlijk al veel eerder stappen zetten. Ja. Het gaat erom dat het sluiten van onderdelen die niet meer kunnen, dat moet snel gebeuren. Ja, ja, ja. Zeker goed ook dat je nog even corrigeert op dat punt, hoor. Ik bedoelde ook met de fabriekje dat het niet een kleine fabriek is, maar dat het misschien voor Tata een minder belangrijke fabriek is om mee bezig te zijn, omdat er andere fabrieken in de wereld belangrijker voor hun zijn. Ja. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over? Je mag ze zeker stellen in de NPO Radio 1-app. Kan ik ze zo meteen aan mijn gasten van deze ochtend bestellen. Eerst muziek. Mac DeMarco is dit. Freaking Out the Neighborhood. Luister naar Radio 1. Dit was muziek van Mac DeMarco. Freaking Out the Neighborhood. Vroege vragen. Deze ochtend heb ik het over Tata Steel en de omwonenden. Thomas Jack, journalist bij NH Nieuws. En op afstand Linda Valend, omwonende en lid van de dorpsraad van Wijk aan Zee, zijn mijn gasten deze ochtend. We hebben het over de fabriek, de gassen, de stoffen die uit die fabriek komen en de strijd van de omwonenden daartegen. Heb je vragen? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Dat wordt gedaan. Bijvoorbeeld deze vraag van Joost. En die ga ik denk ik even aan Linda stellen. Want Joost vraagt zich af, als die fabriek er al sinds 1918 staat, hoe is het dan toch mogelijk dat er zoveel huizen omheen zijn gebouwd? Ja, goede vraag. Hele goede vraag. Ik ben zo ongeveer in de dorpsraad gekomen omdat ik me verdiepte in het Waterlandakkoord. En nou goed, nee, even terug, voordat ik daarover begin. Ik denk dat het zo is, omdat die fabriek is dus gegroeid. Destijds wisten we natuurlijk nog niet zoveel over schadelijke uitstoot. Hè. Mensen die bij het hoogoverterrein gingen werken, hè, de arbeiders, die gingen daar omheen wonen. Dus dat is eigenlijk nu het inzichten over wat verstandig is, zijn natuurlijk veel anders. En ik vertelde net ook al even over dat de fabriek gegroeid is, hè, qua omvang. Dus beide zijn gegroeid. En dan even over het Waterlandakkoord. Dat is nog maar dik 10 jaar geleden. Daarin werd zelfs een deal gesloten tussen destijds nog Corus, want zo heette het toen nog, en de provincie en de gemeente, dat zeg maar, Corus hoefde geen MEG, of tenminste, er was geen MEG-verplichting om milieueffectrapportage hoefde. Dat wilde Corus niet dat ze dat hoefden te doen. En dat kregen ze, dus ze hoefden dat niet te doen. Dus dat was in het voordeel van van de staalfabriek, Corus. Ja. En andersom wilde de gemeente, die wilde huizen bouwen. En daar zou Corus niet moeilijk over doen. Want meer huizen betekent meer gehinderden. Dus eigenlijk waren ze het ermee eens dat ze allebei hun zin kregen. Dus er werd meer gebouwd, Tata mocht uitbreiden. Op papier niet. Op papier gingen ze omlaag in uitstoot. Maar daar kwamen ze toch al nooit aan, dus dat maakte niet uit. Maar ze mochten wel meer schadelijke stoffen uitstoten. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we nu met zo'n belachelijk ruime vergunning zitten. Waardoor lood bijvoorbeeld, iets van 27.000 kilo, dat is echt ontzettend veel. En dan lijkt het nu heel wat dat Tata gaat minder in die uitstoot. Maar het was op sommige stoffen ook echt absurd dat het zo hoog werd vergund. Ja. Ja, dus het is is het gegroeid. Ja, historisch is het gegroeid eigenlijk. En zijn dus de omwonenden en de fabriek samen in dit probleem terechtgekomen? Ja, door een overheid. Door een overheid, die ja. Gewoon meegaat in. Eigenlijk door het op schoot zitten bij en meegaan in de wensen van zo'n staalfabriek. Ja. Een vraag van Diana Kort in de NPO Radio 1. Heb Thomas voor jou. Wat doet dit met de buurt? Hoeveel mensen werken er ondertussen nog vanuit al die dorpen eromheen? 9.000, 10.000 mensen werken bij Tata Steel. En nog eens zo'n 45.000 eromheen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus zoals ik net al zei, vanaf buiten de IJmond, zeg van buiten Velsen, de IJmond waar de fabrieken staan, is er heel veel kritiek. En ook binnen heel veel kritiek. Maar daarbinnen ook zeker liefde voor dat bedrijf. Omdat iedereen daar werkt. En vader en opa. Dus er wordt heel anders tegen aangekomen. Ja. Linde, jij zit in de dorpsraad van Wijk aan Zee, een van de dorpen eromheen. Hoe gaat dat in zo'n dorp? Is daar ook een tweedeling tussen mensen die in de fabriek werken? Of is iedereen het wel met elkaar eens dat die fabriek niet te veel uitstoot? Ik denk dat iedereen erover eens is dat die uitstoot minder moet. En onlangs is een onderzoek geweest. En in ons dorp bleek dat 80% van de mensen ervaart overlast van te veel geluid, te veel stof, te veel wat hebben we nog meer? Stof, geluid, lawaai. Dat is hetzelfde als geluid. Eigenlijk op alle fronten werd behoorlijk kritisch geoordeeld. Mm-hmm. En dat betreft dus mensen die hier wonen en ook werken. Dus 80% van de 200 mensen die bevraagd zijn door de GGD. Dus dat was best wel een chockerende uitkomst. Dus het is breed gedragen dat er klachten ondervonden worden door het bedrijf. Ja, ja. Als ik daar mag inhaken. Ga verder, Linda. Ja. Wij hebben ook. Sorry, ga jij. Linda, ga. Ja. Oké. Want de vraag was natuurlijk, hoe is dat als je mensen hebt die hier werken en die er natuurlijk ook wonen? En dat is soms wel een beetje lastig. Hè? Als je er werkt, je wil ook gezond wonen en dus voor die mensen is dat zeker ook een probleem. Dus dat zeggen ze ons ook. Hè. Ze zijn blij dat wij voor ze strijden. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die vinden dat best heel moeilijk. Want die zijn echt behoorlijk blind van verliefdheid, zeg ik soms. Dat bedrijf, zeker als dat generaties lang mensen daar hebben gewerkt. En die emoties, die snappen wij natuurlijk ook heel goed. Maar dat is geen enkele reden waarom het niet ontzettend veel beter moet dan dat het nu is. Ja. Thomas, wilde jij er nog iets over? Ja, wij hebben met NH Nieuws ook een jaar geleden ongeveer een enquête gehouden in de Eimond. Veel mensen daarop gereageerd. En het is niet zo'n tegenstelling, zou ik maar zeggen. Heel veel mensen vinden dat het bedrijf best mag blijven. Maar eigenlijk vindt iedereen die dat vindt ook dat het wel schoner moet. Dus dat is eigenlijk alweer een veel genuanceerder beeld dan voor en tegen. Ja, het hoeft niet weg, maar het moet schoner, het moet groener, het moet verduurzamen. Hoe dat eruit ziet, daar zometeen meer over. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Terug even naar een andere tijd. We gaan het naar ook een hele andere fabriek, namelijk die van Ford in 1908. Daar rolde de eerste T-Ford 114 jaar geleden uit de fabriek. Het werd een iconische auto waar er 15 miljoen van gebouwd zouden worden en waardoor de rollende banden echt werd uitgevonden. Henry Ford werd beroemd door het model en de uitspraak dat een klant iedere kleur kon krijgen, zolang het maar zwart was. De auto was overigens lange tijd gewoon in meerdere kleuren te verkrijgen, maar dat maakte de uitspraak niet minder mooi. En voor Henry Ford draaien we daarom deze ochtend Amy Winehouse, Back to Black. Me and my head. Winehouse, Back to Black. Het is 5:05. Goedemorgen. Vroeg. Met Stefan Komduur. En je luistert vroeg van dinsdag 27 september. Vandaag praat ik over de strijd van omwonenden tegen Tata Steel. Het bedrijf weigert al lang cruciale informatie over giftige uitstoot vrij te geven. Wat voor effect hebben die stoffen op de gezondheid? En kan er ooit groen staal worden geproduceerd? Daar ga ik deze ochtend nog over praten met Thomas Jack, journalist bij NH Nieuws. En op afstand Linda Valent, lid van de Dorpsraad van Wijk aan Zee. En dus ook omwonende van die fabriek. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Je mag ze stellen in de Radio 1-app. Thomas, we zien in het nieuws veel geregeld Tata Steel voorbij komen. Ja. Dan gaat het vaak ook over de zorgwekkende stoffen voor de mensen buiten de fabriek. Ja. Maar hoe is dat voor de mensen binnen de fabriek? Die zijn bijvoorbeeld ook lang blootgesteld of worden nog steeds blootgesteld aan die stoffen. Ja, dat is ook zo. En we hebben ook wel eens iemand geïnterviewd die sloeg de alarmklok. En die zei ook, ik kan nu niet geloven dat ik daar jarenlang gewerkt heb. Die werkte ook in de kooksfabriek. Dus ja, die worden ook blootgesteld aan gevaren. Maar toch hoor je die groep minder klagen over die gevaren dan of klagen of spreken over die gevaren dan omwonenden. Ja, er zijn de afgelopen 5 jaar iets van 35 incidenten ook geweest waar bijvoorbeeld asbest betrokken is. Ja, klopt ja. Ja, dus dat hele bedrijf, dit ontkent Tata ook niet. In het bedrijf is gewoon heel veel asbest te vinden achter schilden in muren. Dus als er dan ergens werkzaamheden zijn, ja, dat hebben ze wel in kaart proberen te brengen. Dus, maar daar wordt ook niet altijd zorgvuldig naar gekeken als er werkzaamheden zijn. En dan komt er wel eens asbest vrij. En er zitten enorme getallen zijn erover vrijgegeven. Dus NHD kopte 1 op de 5 werknemers is blootgesteld aan asbest in de afgelopen jaren. Dat klopt niet helemaal. Het is waarschijnlijk iets minder omdat er dubbelingen kunnen zijn. Maar dat maakt het getal niet veel minder schokkend eigenlijk. Mm-hmm. En dat zijn nog wel, het is een soort van conservatieve schatting. Maar wat is dan een reactie van een provincie dan daarop bijvoorbeeld? Wat wordt daarop gezegd? Daar wordt op gezegd, het is in kaart gebracht, het wordt gecontroleerd, de getallen zijn conservatief, dat zei Tata dan. Dus work in progress, zou ik maar zeggen. Ja, en het is dan niet een trigger voor een provincie om te zeggen, hey, we gaan ons eens even extra goed op dit bedrijf richten als we dit soort cijfers krijgen. Nee, ja, ze zeggen, daar zijn we constant mee bezig. En dat is misschien ook wel waar, alleen misschien is het niet genoeg. Ja. Linda, jij woont in Wijk aan Zee. Je hebt zelf geen last van asbest gehad, maar wel van stoffen die door de fabriek worden uitgestoten. Het RIVM heeft meerdere rapporten uitgebracht over gezondheidsrisico's, ook van die fabriek. De laatste was ook heel belangrijk daarvoor. Heb je ooit gedacht om te vertrekken? Ik woon nu zo'n beetje 20 jaar in Wijk aan Zee. Ja. Mijn kinderen zijn hier geboren en inmiddels ook alweer gaan studeren. Dus ik ben gehecht aan dit dorp en met mij heel veel mensen. Het is een ontzettend leuk dorp om te wonen. En ja, ik ben nog altijd van mening dat het gewoon hier leefbaar en gezond behoort te zijn. En dat de overheid daar een plicht toe heeft. En ja, je kan verhuizen en dan komen er weer andere mensen wonen. Mm-hmm. En dan zitten die weer met de gebakken peren. Ja, dit moet gewoon opgelost worden. Dit is... Het bedrijf heeft te veel ruimte gekregen. Daardoor zitten we nu in deze situatie. En ja, die had je kunnen zien aankomen. Dus ik denk dat dit heel snel moet worden rechtgezet door onze overheid. Ja, dat zeg je ook mooi natuurlijk. Op het moment dat jij weg verhuist, gaat het probleem niet weg. Maar wordt het eigenlijk doorgegeven aan nieuwe bewoners. Hoor je spreek je veel bezorgde buurtbewoners ook hierover? Nou, ik weet wel dat er onlangs of in de afgelopen 2 jaar zijn zeker 5 gezinnen verhuisd. En dat ja, op zichzelf ja, is natuurlijk vreselijk. Hè? In de straat, mijn kinderen pasten op bij 3 kinderen in de straat die waarvan er 2 astmatisch waren. Ja, die zijn dus weg. Dus, en dat is ook alweer precies een reden waarom de GGD heeft ook onderzoek gedaan op een gezondheidsmonitor al jaren. En volgens mij kwam er niet eens uit dat er meer mensen met astma in deze regio wonen. Maar ja, die krijgen ook het advies van de huisarts om te verhuizen. Hè? Dat is wel duidelijk. Dus hè, dat daar een relatie is tussen de luchtvervuiling en astma. Dus, dan, ja, dus die mensen verhuizen. Dus, maar ja, ik vind het niet normaal dat mensen verhuizen omdat hun leefomgeving niet gezond is. Ja, het is toch bijzonder als tegen je gezegd wordt, ja, dan moet je uit deze regio maar weg als je gezonder wil leven. Wil je daar iets over toevoegen, Thomas? Nou, dat volgens mij is dat hetzelfde onderzoek, maar er zijn natuurlijk 1000 geweest in de afgelopen jaren, waar wel uitbleek dat er meer mensen in de Eimond medicijnen kregen voor hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. wees ook weer in de richting van Tata Steel natuurlijk. Ja. Om die is er gezond. Longkanker. Ja. Ja, sorry. Ja, er zijn inderdaad. Ik wou even aanvullen. Longkanker. En er zijn. Wat dat betreft meerdere onderzoek gedaan. Ook bijvoorbeeld dat in industriewijken naast. Of tenminste in woonwijken naast industriegebieden in Nederland. Scoort de Eimond het allerslechtst. Ja. En dat is wel erg, hè? Dat je van alle woonwijken naast industriegebieden de slechtste bent, hè? Een aantoonbare slechter, zeg maar. Ja, nou, dat kan niet. We zijn denk ik wel samen tot de conclusie gekomen dat er iets moet gebeuren. Dat vinden al heel veel mensen. Ja. Ook om die gezondheidsrisico's te verminderen. De eerste stap in dat proces van verbetering en vergroening is het sluiten van die kooksovenfabriek van Tata Steel. Linda, kan je kort toch even nog uitleggen, het is al een paar keer gevallen, wat daar precies gebeurt, wat het zo slecht maakt? Ja, van kooksfabrieken en zeker van dit soort oudere kooksfabrieken. Nou, een heel mooi voorbeeld daarvan is dat de Omgevingsdienst die had onlangs gezegd dat de ovenbatterijen zo slecht onderhouden zijn. Daar komt op neer dat ze eigenlijk de soepelste stikstofoxide normen kregen. Hè. Dus ja. Dan moet je nagaan, dan hebben boeren die moeten van allerlei aan maatregelen nemen bij hun bedrijven om voor te kunnen bestaan, maar hier, omdat er te slecht onderhoud is gepleegd, wordt Tata daarvan vrijgesteld. He, dus, maar goed, dat gaat om stikstof, dat is weer belangrijk voor de natuur. Maar mm-hmm. Waar het voor omwonenden met name om gaat, is PAK en benzeen. En benzoapyreen is een beruchte. En daar staan dit soort kooksfabrieken, die staan er ook onbekend. En bijvoorbeeld in Genua en in Duisberg worden dit soort fabrieken gesloten. En dan blijkt het ook een stuk gezonder te worden voor de omgeving. Dus ja, vooral benzoapyreen, dat is echt zo'n diffuse stof die zich ook in de omgeving verspreidt. Dat, mm-hmm. Dat is denk ik wel de echte kankerverwekkende stof. Die moet je niet in je omgeving hebben. En daar geldt dus ook die minimalisatieverplichting voor, waar Tata zich aan behoort te houden. En dat is nu precies waar we vandaag eigenlijk ook een rechtszaak over hadden natuurlijk. He, dat is zo'n zeer zorgwekkende stof die je niet moet willen hebben in je omgeving. Hoe kan het dat die fabriek dan nog steeds open is, of dat die verouderende ovens nog steeds gebruikt worden? Het is voor Tata zelf ook niet zo prettig dat die ovens lekken, hoor. Maar goed, het design, zeker bij die Cox 2-fabriek, het design van die ovens schijnt niet heel handig geweest te zijn. En je hebt de andere kooksfabriek, daar schijnt dat probleem weer iets minder te zijn. Maar die Cox 2-fabriek, dat had. Ja, dat is gewoon geen handig ontwerp, zeg maar. Ik denk dat het is. Maar ik weet natuurlijk ook niet per se alles technisch van die fabrieken. Maar ja, dat is in ieder geval één reden die ik wel weet. Ja. En Thomas, het sluiten van die ovens zou dus al een deel van de oplossing kunnen zijn? Dat zou zeker een deel van de oplossing kunnen zijn. En Tata heeft wel er iets aan gedaan. Ze moeten ook wel. Dus er is wel wat plakwerk geweest. Maar het gek is natuurlijk, wat Linda net al zei. Die fabrieken die zijn zo oud dat ze niet hoeven te voldoen aan bepaalde regels, nieuwe regels. Dat is natuurlijk een hele gekke tegenstelling. Omdat het zo oud is, misschien wel omdat je het zo hebt laten verouderen, hoef je dus niet aan de nieuwste regels te voldoen. En daar worden kolen in verwerkt. Dus je zou zeggen, maak een nieuwe of zo. Maar we willen van kolen af. Mm-hmm. En aangezien er een heel vergroeningsplan ligt, wordt er een soort van gerekt. Maar dat kan zo nog 5-10 jaar duren. Ja, dus tot die fabriek, tot die ovens eigenlijk uit elkaar vallen van ellende. Precies. Wordt er nog mee gebakken. En op de schaal van grote industrie, Tata Steel, is dat korte termijn, tussen aanhalingstekens. Maar voor een omwoner is 10 jaar gewoon je halve jeugd. Ja, ja, dat is het probleem in de notendop. Groen, groen, groen. Het woord is al een paar keer gevallen. Een vergroeningsproces. Groen staal. Vertel eens, Thomas, hoe ziet dat eruit, groen staal? Groen staal moet gemaakt worden in 2 nieuwe fabrieken. En die moeten op waterstof gaan draaien. En niet meer op kool of op gas. Hoewel in eerste instantie moeten die fabrieken wel nog een tijdje op gas gaan draaien. Want waterstof is er nog niet in de hoeveelheden die Tata Steel ze nodig heeft. Bovendien bestaan die fabrieken nog niet op de schaal waarop Tata Steel ze nodig heeft. Maar het is wel het plan en er wordt nu enorm geduwd. En ook de directeur van Tata Steel zei in een interview met ons van, we zijn misschien wel te laat begonnen. De tijdslijn wordt wel heel spannend. Alles moet wel meezitten, wil dit lukken. Maar daar zijn ze wel mee bezig. En ook de provincie is bezig de vergunningen dus inderdaad in orde te maken en zo aan te scherpen, maar ook weer niet te, zodat Tata Steel niet in de knel komt. En dat betekent dus, als het dan met waterstof wordt gemaakt, dat er geen stoffen meer uitgestoten worden? Geen CO2, of nauwelijks meer in ieder geval. Ja. En dat is al beter? Dat is beter, maar tegen de tijd dat dat volgens Tata Steel lukt, is het 2050. Ja. Dus in 2030 moeten wel 30% of 35%, hou me even ten goede. En dan in 2050 moet dat tot bijna nul zijn gereduceerd. Ja, dat gebeurt dan ook in nieuwe ovens, dus niet meer in deze kookoven. Kookoven is dan niet meer nodig. Hoe die technieken precies zitten, dat kan ik je ook niet helemaal uitleggen. Maar zodra die fabrieken draaien, is de kooksfabriek niet meer nodig. Linda Valen, dorpsraad, lid van de Wijk aan Zee. Hoe kijk jij naar dit plan? Nou, in eerste instantie was ik hoopvol. Dat is gaandeweg. Hè. We hebben precies een jaar geleden kwam er een rapport uit van FNV en Tata. Of zeg maar een soort onafhankelijk onderzoek voor hun. En daar bleek uit dat het, de moeite waard was, zeg maar. Het was een soort haalbaarheidsstudie. En dan zijn we een jaar verder. En voor de zomer zou bekend worden gemaakt wat de emissiereducties zouden zijn van alle stoffen. En dat tot op heden is nog steeds niet bekend. En onlangs hoorden we dat het in het eerste kwartaal van 2023 wordt bekend wat de reducties zullen zijn. Dus we weten eigenlijk nog helemaal niet, is het lood om oud ijzer? Hè? We weten nog niet wat dit voor gezondheid, dat het voor CO2 een verbetering zal zijn. Dat gaat op als die oude de fossiele manier van produceren verdwijnt. Ja. Hè? Want nu is soms de focus ook zoveel op dat groen staalplan, alsof als dat in werking gaat, dan wordt alles beter. Maar de bedoeling is dat die oude meuk, ik zeg maar even oneerbiedig zo, dat die sluit. Hè? Dan kan je pas verbetering hebben. En daarbij moet je dus ook nog weten wat voor gezondheidseffecten gaan die nieuwe fabrieken hebben. Want het is nog niet per se. Want ik vind het ook heel raar dat het zo lang duurt voordat dat bekend is. Ze weten al exact de hoogte van bepaalde fabrieken en welke leveranciers het gaan leveren. Maar dan weet je niet wat de schadelijke uitstoot zal gaan zijn. En het erge is dat voordat dat bekend wordt, moet er al een klap opgegeven zijn of er subsidie aangegeven wordt. Dus ik vind er lijkt weinig geleerd. Er lijkt weinig geleerd in ieder geval van zo'n vergunningsverlening. Ja, en dat is eigenlijk ook de subsidie wordt vanuit economische zaken of vanuit de Den Haag gegeven. Dus ja, terwijl er zijn Tweede Kamermoties aangenomen dat je niet subsidierelaties aangaat zonder knijterharde reductie of de gezondheidsverbetering, gezondheidswinst. Dat was echt wat voorop hoort te staan. En dan zou je al subsidie gaan toekennen, terwijl je nog niet eens weet wat precies, wat winnen we hier nu eigenlijk mee voor gezondheid, milieu en klimaat. Hè? Ja. Alle drie natuurlijk ontzettend belangrijk. Heb je het idee dat Tata Steel, de provincie, dat groene staalplan ook een beetje aangrijpen om het narratief een beetje te veranderen? De ogen de andere kant niet meer op alle problemen, maar op de toekomst te richten? Ja, dat denk wel dat je dat zo kan zeggen. En ja, ik zou nog altijd hopen dat het groen staalplan geen Tata Morgana is. Maar het is wel verdacht dat je gewoon niet duidelijk kan zijn in wat komt daar nou uit. En dan nog, als Tata die data aanlevert. Ja, we hebben eerder, eerder heeft Tata gezegd dat ze de gevaarlijke stoffen pak op hun terrein hebben gehalveerd. En toen werd er gevraagd naar een rapport. En toen kwam er toch een beetje een rammelend rapport uit, wat helemaal gekraakt is. En eigenlijk bleef er niks van overeind van de claim dat die pak gehalveerd is op het terrein. En ze zeiden eerder ook dat dat is maar 1% van die kooks, die bewuste kooks, waar wij zo moeite mee hebben. Maar 1% daarvan wordt geëxporteerd. Maar dat bleek toen achteraf 7-8% te zijn. Dus Tata is eigenlijk keer op keer niet te vertrouwen in zijn data. En het grootste voorbeeld is met het RIVM, die vond dat het helemaal niet klopte van die zeer zorgwekkende stoffen nu. Dus dan moeten we nu erop gaan vertrouwen dat ze met die schadelijke stoffen, wanneer ze daar rapport over uitbrengen, dat dan wel klopt. Hè? Dus dat moet ook nog gecontroleerd worden onafhankelijk. Thomas, zijn er voorbeelden in de wereld waar staalfabrieken wel al verduurzaamd zijn? Ja, daar zijn wel voorbeelden van. In Zweden bijvoorbeeld. En dat is wel op kleinere schaal bijvoorbeeld. En nieuwere staalfabrieken zijn blijkbaar ook een stuk duurzamer dan wat Tata Steel nu is. Hm. Wat ik wel nog even wil aanvullen, is dat er zijn verschillende plannen bij Tata Steel. Dus dat vergroeningsplan, dat is zo'n lange termijn plan. Maar er bestaat ook een zogenaamde Roadmap Plus. En dat gaat over de soort van kortere klappen. En we hebben het net al vaak over de kooksfabriek. Kijk, een echte klap zou zijn misschien dat ding sluiten. Dat gebeurt niet, maar er zijn wel andere dingen. En daar wordt ook honderden miljoenen tegenaan gegooid om wel iets te verbeteren aan de gezondheid in de regio. Of het genoeg is, daar is heel veel discussie over. Maar die plannen lopen. Ja. Zometeen praten we nog over verder. Zet je te luisteren, heb je hier vragen over deze ochtend? Stel ze in de Radio 1-app. 10 minuten voor 6 geworden, wakker worden met muziek van Youth Lagoon. Dit is 17. Zes voor zes, 27 september. Goedemorgen, luister vroeg. Leuk appje van Jan komt er binnen in de Radio 1. En die zegt, beste Radio 1, is de stem van deze zangeres aangetast misschien door de hoogovens van Tata Steel? Het is zo'n gek stemmetje. Nou Jan, dat hoort er volgens mij gewoon helemaal bij. Youth Lagoon was dit en 17. Goedemorgen. Vroeg. Met Stefan Komduur. En nog twee gasten tot 6 uur. Linda Valent en Thomas Jack. We hebben het over Tata Steel, de uitstoot daarvan. Sander die vraagt zich het volgende af in de Radio 1. Waarom is de gezondheid van mensen totaal niet belangrijk? Mensen zijn aantoonbaar ongezonder in de buurt van Tata Steel. En notabene de GGD krijgt het voor elkaar om Tata Steel weg te kunnen pakken uit rapporten. Ja, en wie kan ik hem geven? Misschien toch even aan Linda van de Dorpsraad in Wijk aan Zee. Waarom is die gezondheid van mensen, waarom lijkt die zo onbelangrijk? Ja, dat vraagt me ook al jaren af. En nou, toevallig, ik zat in de klankbordgroep van dat GGD-onderzoek. En nou ja, dat is uiteindelijk gewopt, zeg maar. En, ja, openbaar gemaakt. Ja, precies. Dat ze niet door de kat of de hond gebeten wilden worden. He, dus nou ja, dat is natuurlijk vreselijk als een gezondheidsinstantie, dat hij dus toch de druk voelt van, oei, een belangrijk bedrijf als Tata. He, dus dat zelfs een gezondheidsinstantie zich daar druk om maakt. Ja. He, daar hoor je als onderzoeker, ik ben zelf ook onderzoeker van achtergrond, je hoort als onderzoeker gewoon je onderzoek te doen. En daar komt uit wat eruit komt. En nou ja, jij hoort al niet daar beslissingen op te nemen of daar al in te schuiven. En dat is ook echt gebeurd, hoor. En het ging niet alleen om de naam Tata, die was geschrapt in het rapport. Maar het ging er voornamelijk ook om dat het zinnetje was geschrapt, dat het aannemelijk was dat de luchtvervuiling van Tata longkanker mede veroorzaakte. Dat mocht er niet zo in staan. Dus dat werd geschrapt. Ja, het belang van Tata is heel groot in de regio. En dat is heel ongezond. Dus ik heb het idee dat het beter is dan als een RIVM of een, nou ja, ook een ILT, hè, dat de Inspectie Leefomgeving Transport. Ja, een groter onderzoeksbureau in ieder geval, wat misschien minder wortels in de regio heeft en daardoor minder belang ook daarbij heeft. Jeroen die vraagt zich af in de Radio 1, wordt er niet stiekem geld of goederen onder de tafel doorgesluist om door te kunnen gaan met de vervuiling? Dat lijkt me een goede vraag voor jou als journalist. Ja, Thomas. Dat kan natuurlijk. Heb je dat idee zelf ook? Nou, ik weet, moet ik even voorzichtig zijn misschien. Maar ik vertrouw Tata niet op een blauwe ogen. Zoveel is wel duidelijk met ook inderdaad de data die soms worden aangeleverd en waaruit dan blijkt dat het toch niet helemaal klopt. En er zijn altijd weer verklaringen voor. En er wordt wel veel gedaan, maar is het genoeg? Dus ja, wordt er onder tafel en achter de schermen wordt er wel eens wat bekokstoofd? Ja, dat lijkt me wel. Ik denk wel dat je kan zeggen dat het waarschijnlijk gebeurt, ja. Nog een andere vraag ook voor jou, Linda. Zijn er nog mensen, of nee, sorry, deze van Peter vind ik interessant. Met de huidige energieschaarste is het haast niet meer uit te leggen dat er nog zo'n fabriek staat eigenlijk. Laat hij weten. Welke voordelen zitten er aan deze fabriek, Linda? Zijn er voordelen aan deze fabriek? Nou, ik zou denken dat als je het echt in Europa heb je gewoon staalfabrieken nodig. En ik denk dat je daar waar energie groen voorhanden is, en bijvoorbeeld zeg maar in het midden van Spanje, dunbevolkt gebied, heel veel zonne-energie. Ja, ik zou denken dat zijn nou typisch goede plekken om zo'n fabriek neer te zetten en te draaien. Ja, moet het in een dichtbevolkt Nederland. Ik denk dat Nederland eigenlijk meer behoefte heeft aan krimp van, nou ja, een Schiphol, de boeren moeten wat inleveren. Nou ja, de industrie ook. En pas dan kan het weer, dan kunnen er ook weer huizen gebouwd worden. En ik bedoel, in Nederland hebben we heel veel uitdagingen. En ik heb niet het idee, of tenminste, ik ben erg benieuwd. Ik ben bezorgd om de toekomst. Niet alleen voor de regio in Eimond, maar in Nederland in zijn algemeenheid. Ja, ik weet niet wat ik daar nog aan toe kan voegen. Misschien Thomas? Thomas? Ik denk wel dat de industrie heeft gewoon een soort belangrijke plek verworven. En misschien wordt het politiek wel te belangrijk gezien. Dus inderdaad wat Linda zegt, als je dan inderdaad wel een staalfabriek, dat is een argument dat wel eens wordt gebruikt. Van, we hebben het toch nodig in de wereld. Ja, dan kan je op EU-niveau, zou je dat misschien best ergens anders neer kunnen zetten. En dan in plaats van een subsidie naar het vergroenen van een Tata Steel dat bij zo'n dorp ligt, gooi dan miljarden ergens anders heen. Maak echt een schoon bedrijventerrein en maak het dan daar voor Europa. Ja, dat kan. De toekomst. We gaan het moeten afwachten. We gaan kijken hoe die vergroening van Tata Steel eruit ziet en ook of die provincie beter daar gaat ingrijpen. Thomas Jack, NH-nieuwsjournalist. Dankjewel. Je blijft het volgen. We blijven het zien op televisie, lezen op jullie website. Zeker. En Linda Valent, lid van de Dorpsraad in Wijk aan Zee. Dankjewel voor je verhaal ook weer deze vroege ochtend. En goed dat je het zo blijft doorvertellen. En elke keer toch weer opnieuw dat blijft agenderen. Ja, Tot zover Vroeger vandaag. Zometeen terug te luisteren in je podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. Wij melden ons morgenochtend weer om 5:00. Ik wens jij vast een fijne dinsdag. Radio 1, 6:00. Astrid Kersenboom.